trenerów, komentarze ekspertów, relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Poniedziałek, 17 dzień czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Wstydu nie było, ale zabrakło szczęścia. Polscy piłkarze przegrali pierwszy mecz na Euro z Holandią. Nieformalny unijny szczyt w Brukseli w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. O sukcesie pokojowego szczytu w Szwajcarii mówi prezydent Ukrainy. Pozostał niedosyt. Po bardzo dobrym meczu polscy piłkarze przegrali z Holendrami 1-2 w pierwszym swoim spotkaniu na Euro. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 16 minucie po bramce Adama Buksy. Holendrzy wyrównali jeszcze w pierwszej połowie, a pod koniec meczu strzelili wyrównującą bramkę. Jak mówi obrońca Jan Bednarek, zabrakło trochę szczęścia. To był intensywny mecz, dobry mecz. I myślę, że jedyne, czego brakowało, to tego dobrego wyniku, takiej wisienki na torcie. Niestety, musimy łapać wiele pozytywów z tego meczu i wyciągnąć wnioski. Tysiące polskich kibiców oglądało mecz w Niemczech. Polaków nie zabrakło w strefach kibica w kraju gospodarzu Euro. Pojawili się też oczywiście na stadionie w Hamburgu, gdzie przed spotkaniem było niebezpiecznie. Mężczyzna z młotkiem dekalskim w jednej ręce i koktajlem Mołotowa w drugiej, kilkaset metrów od największej w Hamburgu strefy kibica. Podszedł do policjantów i chciał ich zaatakować. Został postrzelony, trafił do szpitala, policja opanowała sytuację i mogła zacząć się gra. Wśród kibiców dominowali Holendrzy. Pomarańczowy 40-tysięczny marsz przez miasto przed spotkaniem mógł zrobić wrażenie, ale nie na polskich piłkarzach, którzy ruszyli do gry bez strachu dla faworyzowanego rywala. Bramka Adama Buksy rozpaliła polskich kibiców. Cieszyło mnie to, że w końcu od dawien dawna przeżywałem jakieś emocje, jakieś ciarki na plecach. To mnie cieszyło najbardziej. Holendrzy jednak wyrównali jeszcze przed przerwą. W końcówce zadali decydujący cios. Polakom nie starczyło czasu, by doprowadzić do remisu. Grali dobrze, ale generalnie szkoda, że nie dowieźli remisu. Zagrali dobrze. Ponad oczekiwania. Komentowali w Berlinie polscy kibice, którzy zapowiadają, że i stadion, i strefy kibica będą też biało-czerwone w piątek, gdy właśnie w stolicy Niemiec Polska zagra z Austrią. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A ostatnim rywalem biało-czerwonych w grupie D będzie Francja. Premier Donald Tusk weźmie dziś udział w nieformalnym unijnym szczycie w Brukseli. Szefowie państw i rządów będą omawiać obsadzenie najważniejszych unijnych stanowisk, przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji. Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis będą głównymi negocjatorami z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Szansę na pozostanie na stanowisku szefa Komisji Europejskiej ma Ursula von der Leyen. Na przewodniczącego Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii Antonio Costa z centrolewicy. Szefową unijnej dyplomacji miała by zostać premier Estonii Kaja Kallas. Jeśli na nieformalnym szczycie nie będzie porozumienia, dalsze negocjacje odbędą się na najbliższym spotkaniu unijnych przywódców. Konferencja pokojowa w Szwajcarii była wielkim sukcesem Ukrainy, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Przemawiając na zakończenie obrad, podkreślił, że nie będzie trwałego pokoju bez zachowania integralności terytorialnej jego kraju. Ukraiński przywódca dodał, że najważniejszymi tematami były także bezpieczeństwo nuklearne i uwolnienie jeńców. The three challenges. Trzy problemy, jakie były szczegółowo analizowane podczas szczytu, to bezpieczeństwo nuklearne, bezpieczeństwo żywnościowe i uwolnienie ukraińskich jeńców i deportowanych, w tym tysięcy dzieci uprowadzonych przez Rosjan. Na szczycie pokojowym w Szwajcarii uzgodniono powołanie grup roboczych, które rozpoczną pracę w najbliższym czasie. Zajmą się pomysłami i propozycjami, które mogą przywrócić bezpieczeństwo w różnych aspektach. Prezydent Zełenski zapowiedział, że gdy powstanie plan działań na rzecz pokoju, to będzie można zorganizować kolejny taki szczyt. Ulicami wielu polskich miast przeszły marsze dla życia. Towarzyszyło im hasło Zjednoczeni dla życia, rodziny i ojczyzny. Mają pokazać, że rodzina to nasza chluba, mówiła współorganizatorka marszu w Katowicach Katarzyna Malcharczyk. Warto właśnie zakładać rodzinę, mieć dzieci, warto bronić tego życia. Dla nas samych to jest też takie umocnienie, bo cieszymy się też swoją obecnością i idziemy razem i jest wesoło i kolorowo. Marsze dla życia organizowane są od 18 lat. I na koniec jeszcze komunikat. Z żalem i w ostatniej chwili musimy odwołać poniedziałkowe, czyli dzisiejsze spotkanie z norweską pisarką Mają Lunde, które miało się odbyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autorka historii pszczół i snu o drzewie z powodów zdrowotnych nie przyleci do Polski. O ewentualnej nowej dacie spotkania poinformujemy na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy w imieniu autorki, wydawnictwa literackiego oraz swoim. Mają Lunde życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a te chmury na niebie zwiastować będą miejscowe przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze, lokalnie z gradem. Ciepły, czy nawet bardzo ciepły ma być ten poniedziałek. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie kraju. Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty. Wiać będzie z kierunku zachodniego, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Skalę i będzie rosnąć. Mamy 5,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Nic się nie stało, Polacy? Nic się nie stało? Czy w takich humorach rozpoczynamy nowy tydzień? Chyba tak. Nie było wstydu, prawda? Czas na muzyczne otwarcie. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. W młodych sercach Young Hearts Run Free, Candy Staton tak pięknie otworzyła nam to poranne spotkanie. A wczoraj? No, też zaczęło się pięknie. Dośrodkowanie piłki, pole karne i gol! 1-0! Polska! Adam Bóg No, skończyło się mniej szczęśliwie. Coraz groźniej, Berghorst! No właśnie! No właśnie, 1-2 Polska przegrała z Holandią w swoim pierwszym meczu piłkarskiego Euro. Ale kogo bym nie spotkał, każdy mówi, zagrali dobrze, nie było źle. No, to by oznaczało, że poziom oczekiwań nie był zbyt wysoki, ale z drugiej strony trzeba mierzyć siły na zamiary. Rzecz jasna o wczorajszym meczu, ale też innych wydarzeniach z rozgrywanego w Niemczech turnieju będziemy mówić w porannej audycji w Trójce, także w ramach Studia Euro po godzinie 7. Ale powiemy dziś także o obowiązujących od dziś przepisach dotyczących kierowców taksówek, również tych popularnie nazywanych Uberami, bo od dziś wszyscy kierowcy świadczący usługi przewozu osób muszą mieć polskie prawo jazdy. I jak to może wpłynąć na rynek, na konsumentów także, no i na sytuację samych kierowców? Dużo osób korzysta właśnie z tych aplikacji, ale przecież korporacje też mają aplikacje. Uber i Bolt to wszystko też mają 3 złote stawkę. Wiem, bo syn i córka korzystali z Ubera. Przestali korzystać. Szczegóły w Trójce jeszcze przed 9, bo do 9 tradycyjnie to nasze poranne spotkanie potrwa. No i będzie to też spotkanie z nauką. Jak się naleje tam wody, no to one, te kolory wszystkie się schodzą do środka, a do środka się schodzą, dlatego, bo tam nie ma stężenia w środku. Jak się nazywa proces chemiczny, o którym opowiadał ten mały naukowiec? Odpowiedź nie tylko na to pytanie w relacji z pikniku naukowego. Ten już po raz 27 odbył się w minioną sobotę. O 8.13 zaprosimy Państwa na rozmowę polityczną, a kilka minut przed 8 na kolejny odcinek cyklu o najwybitniejszych polskich piłkarzach. Kto będzie dziś jego bohaterem? Nie zdradzę. Ha! Nie ma tak łatwo. Czas spędzamy razem do 9:00. Po stronie radiowej w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski. Zapraszamy! To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej. Chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi X, tuż na prawo za zerem. Para pa pa, para pa pa. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Ciumbałamba, Tamping. Trudne nazwy dotyczą tego utworu, ale jest wciąż niezmiernie bardzo dobrze budzącym o poranku. A mamy już 18 minut po szóstej. Przegląd prasy. I co tu dużo mówić? Żyjemy jeszcze wczorajszym meczem Orłów Probierza na Euro. No właśnie, Orłów Probierza, wymyśliłem to sam, ale brzmi dziwnie, wróćmy do tego za chwilę. Ale na razie o innym niesamowitym przypadku z wczorajszych spotkań, bo w szale meczu Polska-Holandia mogło nam umknąć zdarzenie ze spotkania Dania-Słowenia. Otóż Christian Eriksen zdobył w tym meczu bramkę dla Duńczyków. Tak jest, ten sam Christian Eriksen, który podczas Euro 2020, rozgrywanego w 2021, był bliski śmierci. O tym czytamy na portalu polskieradio24.pl. Dokładnie 1100 dni minęło od momentu, w którym jeden z liderów Danii, kluczowa postać reprezentacji, doznał ataku serca. 12 czerwca 2021 roku w meczu z Finlandią Christian Eriksen upadł na murawę i tylko dzięki błyskawicznej interwencji lekarzy udało się jego życie uratować. To były chwile grozy, ale też pokaz niezwykłej solidarności Duńczyków, których zachowanie pomogło w udzieleniu pomocy koledze z drużyny. Ostatecznie Eriksen wrócił do zdrowia, wrócił też do wielkiej piłki. Dość szybko znalazł się przecież w Manchesterze United, ale to była mimo wszystko długa droga. W niedzielę Wczoraj wrócił też do gry na Mistrzostwach Europy. Na poprzednim turnieju Dania była rewelacją imprezy, prezentując ofensywny futbol i grając też właśnie dla Eriksena, a teraz z nim w składzie. W pierwszym spotkaniu zremisowała ze Słowenią 1-1, a to Eriksen wziął kwestię wyniku w swoje ręce, bo to on strzelił jedynego duńskiego gola meczu. Materiał na film? Na pewno. I coś czuję, że ekipa filmowa którejś z platform streamingowych akurat Eriksenowi może na tym niemieckim turnieju towarzyszyć. Więcej o piłkarskim Euro i wydarzeniach wczorajszego popołudnia i wieczora także w Trójce kilkanaście minut po siódmej. A teraz ważne informacje dla mieszkańców Warszawy, bo w niedzielę część mieszkańców stolicy otrzymała alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No i nie chodzi tu o alert burzowy, a można było tak pomyśleć i na przykład nie wczytać się w szczegóły SMS-a. Na szczęście sprawa jest też nagłaśniona przez media, między innymi przez Onet. Komunikat dotyczy ćwiczeń służb z użyciem pirotechniki na dwóch ulicach stolicy. Zachowaj spokój, apelują służby. Na ulicach Czajki oraz Koszykowej w Warszawie odbędą się dziś ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, w tym m.in. huku i dymu. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń. Celem tych ćwiczeń jest m.in. doskonalenie umiejętności służb w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie nam wszystkim większego bezpieczeństwa, poinformowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Proszę wziąć to pod uwagę, jeśli będą dziś Państwo w stołecznym Śródmieściu. Proszę pamiętać i się nie przestraszyć. The Gossip, Perfect World teraz w Trójce. A, i wróćmy do tych orłów probierza. Może Państwo mają jakiś pseudonim, jakiś taką nazwę dla reprezentacji Polski Michała Probierza, by ją uczcić i tę dobrą grę z Holandią. 2-2 i 7-3. In the conflict, but oh, I was wishing, hoping you'd listen, be my accomplice, but oh.

Sprawdźmy więc, co dzieje się w kraju i na świecie. Anna Kowalik-Brankati. Unia Europejska przed najważniejszą rozgrywką dotyczącą kluczowych stanowisk w Brukseli. Po południu nieformalny szczyt w tej sprawie. Przywódcy 27 krajów mają ustalić, kto stanie przez najbliższych 5 lat na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz kto pokieruje unijną dyplomacją. Donald Tusk i premier Grecji będą głównymi negocjatorami z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Szanse na pozostanie na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej ma Ursula von der Leyen. Uczestnicy zakończonej konferencji pokojowej w Szwajcarii przyjęli w zdecydowanej większości stanowisko dotyczące pokoju w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że sukcesem jest to, iż niemal wszystkie uczestniczące w spotkaniu kraje uznały integralność terytorialną Ukrainy. Uzgodniono powołanie grup roboczych, które rozpoczną pracę w najbliższym czasie. W szpitalu zmarł 4-letni chłopiec, który trafił po nieszczęśliwym wypadku. Dziecko wpadło pod pracującą na łące kosiarkę na ciągniku rolniczym. Do wypadku doszło we wsi Białobłocie w województwie lubuskim. Policja przesłuchała świadków. Kierowca ciągnika był trzeźwy. Nad Włochy nadciąga antycyklon afrykański Minos. Upał według zapowiedzi meteorologów ma być piekielny i dlatego zjawisku, które je przyniesie, nadano imię sędziego z piekła z Boskiej Komedii Dantego. Temperatura ma sięgać 43 stopni Celsjusza. Najgorącej ma być w Apulii, na Sycylii i Sardynii. Będzie coraz cieplej także w Polsce. Najwyższa temperatura spodziewana jest w piątek. Lokalnie do 34 stopni. Pełny serwis Trójki o 7. Po burzowej niedzieli burzowy może być też poniedziałek. Alerty IMGW, ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia obowiązywać będą po południu i wieczorem w całej północno-zachodniej ćwiartce kraju, tak po Włocławek i Kalisz, patrząc na mapę. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 23 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie kraju. Tradycyjnie nieco chłodniej ma być nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, bo 21-22 stopnie Celsjusza. Orły Probierza, czy może inny przydomek należy się piłkarskiej kadrze? 22 i 7 trójek. Orły Probierza, oczywiście kapitalne trafienie przez pana redaktora Grzędowskiego, no ale myślę, że to już było Orły Górskiego i można tak by dalej wymieniać, cofając się w przeszłość, ale ja proponuję jedną ogólną, Waleczne Orły i mam nadzieję, że to zmotywuje chłopaków do wygranej z Austrią. Mecz wczorajszy był kapitalny, ja przeżywałem to niesamowicie, oglądając w telewizji. Po prostu zabrakło szczęścia. Ale poszukajmy dalej jakiegoś określenia dla reprezentacji Polski. Takiego, które wpada w ucho, ale będzie tym wyjątkowym. No bo były Orły Górskiego, prawda? To już wiemy, ale także chociażby Eskadra Jerzego Engela. I można by tak wymieniać dalej. Więc no, należy się każdemu trenerowi i każdemu selekcjonerowi taka indywidualna nazwa. Więc może i w tym przypadku uda się coś wymyślić. Tu w trójce, razem, wspólnymi siłami. 22 i 7 trójek, ale także mailowo mogą państwo pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. and it'll work. Well, at your age. Jako niewidoma osoba słuchałem meczu, to są orły, cienia, ale będzie i blask. Tyle mam do powiedzenia. Orły, cienia i blasku. No ta ostatnia propozycja bardzo mi się podoba. Na razie zostaje, ale kto da więcej? Przydomek dla reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza wciąż poszukiwany w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A za nami już 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Było tam wszystko, co najdziwniejsze, najbardziej spektakularne i zadziwiające w tym naszym świecie. A hasło przewodnie pikniku brzmiało nie do wiary. Tutaj mamy taki generator prądu rowerowy i w wielkim skrócie on wykorzystuje prawo indukcji elektromagnetycznej, żeby produkować prąd. Zmęczony? Tak. Nie jest to proste, aby własnymi siłami wytworzyć tutaj prąd. Tak, bo to tak przycina. Nie da się płynnie, tylko przycina. Czy taki rower będzie miał przyszłość? Tak, uważam, że tak. Nawet wiem, że we Francji w niektórych kafeteriach bądź barach, na przykład pod stolikami jest taki właśnie mały rowerek i klienci mogą sobie pedałować i no, sobie ładować telefon bądź coś, więc wiem, że jest zastosowanie na to. Mamy szklankę z zimną wodą, z ciepłą. Wiesz co, bo tutaj nie ma... To, co pokazuje, to zjawisko dyfuzji w jak najprostszym ujęciu, żeby dzieci mogły zrozumieć. Na cukierkach? Na cukierkach. Woda, petridisze, czyli takie szalki, takie naczynia plastikowe i te cukierki rozkładamy równomiernie, polewamy wodą i te kolory się rozchodzą w różny sposób. Natomiast ciekawa rzecz dla psychologa, jak dzieci układają te cukierki. Niektóre układają bardzo przypadkowo, a niektórzy w sposób przemyślany. Albo żeby kolory były odpowiednio dobrane, albo żeby pewna symetria była utrzymana. Czy ci się tutaj podoba na pikniku? Podoba. A co ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba ta część... Czyli tutaj, gdzie jesteśmy w Instytucie Chemii Fizycznej. A co takiego przed chwilą oglądałeś tutaj? Powiedz, pamiętasz to słowo? Dyfuzję. A opowiesz słuchaczom, co masz przed sobą? Takie cukierki. No jak się naleje tam wody, no to one, te kolory wszystkie się schodzą do środka, a do środka się schodzą dlatego, bo tam nie ma stężenia w środku. Brawo! Widzę, że chyba jesteś miłośnikiem chemii fizycznej. Tak. I w przyszłości zostanę naukowcem. To jest taka inspiracja, jak przychodzisz na piknik naukowy, że możesz spotkać się z naukowcami, zapytać się, jak wygląda ich praca. Jeszcze chcę wiedzieć, z czego się składają wszystkie bakterie na wszystkich planetach na świecie, żebym mógł robić różne lekarstwa i założyć cywilizację na innych planetach. Stoisko koło naukowe fizyki medycznej. A czy łatwo w ogóle zainteresować młodych ludzi no czymś trudnym jak fizyka? Myślę, że takie miejsca właśnie jak piknik naukowy są do tego najlepsze, ponieważ przychodzą tutaj dzieci, przychodzą też dorośli, którzy są bardzo zainteresowani tym, co robimy. Takie w praktyce pokazanie, czym ta fizyka jest, myślę, że bardzo zachęca i bardzo też tutaj zmusza do zabawy z nami. Nauka przez zabawę. To najlepsza forma? Myślę, że tak. Szczególnie dla najmłodszych, bo oni wtedy mogą sami doświadczyć tego, zobaczyć i myślę, że to jest coś wspaniałego. Tym wszystkim historiom przysłuchiwała się Monika Suszek, ale ja też się pochwalę, że byłem na pikniku na Stadionie Narodowym i choć naukowo oczywiście było, to doświadczenie mówi mi, że wśród dzieciaków największą furorę zrobił tak zwany dmuchaniec. No, zamek do skakania, ale w formie wielkiej pralki. Kto by nie chciał poczuć się jak pranie? Wiadomo, każdy, choć niestety takich gości 1,80 m i prawie 90 kg nie wpuszczali niestety, ale synek zapewniał, że było super, no i wyszedł z tej pralki cały mokry, także wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, przydomek dla piłkarskiej kadry poszukiwany, to się nie zmienia, ale dziś pamiętam też o naszej umowie dotyczącej piosenki. Dla słuchaczy od słuchaczy propozycję zbiera Staszek Perzyna, 22,7 trójek. Proszę się spieszyć, spróbujemy ją zagrać jeszcze przed siódmą.

Być może Państwo już słyszeli te wieści albo dotarli do nich na stronie Trójki lub w naszych mediach społecznościowych, ale w porannej audycji rozdawaliśmy zaproszenia na spotkanie z Mają Lundę, więc podkreślam i przypominam także ja z żalem, no i niestety w ostatniej chwili musimy odwołać to dzisiejsze spotkanie z autorką historii pszczół i snu o drzewie. Niestety Maja Lundę miała być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś, ale nie będzie, z powodów zdrowotnych nie przyleciała i dziś nie przyleci do Polski. O ewentualnej nowej dacie spotkania poinformujemy na antenie i w naszych mediach społecznościowych, rzecz jasna. No i przepraszamy także w imieniu autorki wydawnictwa literackiego oraz swoim Maji Lundę życzymy jednocześnie szybkiego powrotu do zdrowia, by mogła nas w Trójce odwiedzić. A jeśli chodzi o utwór od słuchaczy dla słuchaczy, no to wciąż czekam, najwyżej zagramy nieco później niż przed siódmą. Zapraszamy do reklamy. Marian. A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499,99 zł. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.